Halaman 594. Sebelah kiri 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. 25. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. 26. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. 28. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 29. Fadukhuli fi 'ibadi. 30. Wadukhuli jannati. Baris ke-6. Surah ke-90 Al-Balad, termasuk surah Makkiyah, 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. La uqsimu bihadzal balad. 2. Wa anta hillun bihadzal balad. 3. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. 4. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. 5. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. 6. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا. 7. أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. 8. Alam naj'al lahu 'ainayni. 9. Wa lisanan wa shafatayni. 10. Wa hadainahun najdayni. 11. Falaqta hamal 'aqabah. 12. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. 13. فَكُّ رَقَبَةٍ. 14. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. 15. يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. 16. أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. 17. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. 18. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. 19. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. 20. عليهم نار مؤصدة.